η Γογό Λεξάκη στο τηλέφωνο πάντα για τις υποδείξεις, επισημάνσεις και τα υπόλοιπα. 211-365-9995. SMS για μηνύματα, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Στο email live, παπάκι, vimafm95.gr. Επίσης στο Facebook, Γιάννης Πετρίδης. Στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, η Λουίζα Ζουγρή. Νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία αυτήν την εβδομάδα. Το συγκρότημα που ακούει στο όνομα, Noel Gallagher, High Flying Birds. Και βέβαια είναι ο Noel από τους Oasis. Και βέβαια είναι το άλμπουμ που έβγαλε αυτόν τον καιρό. Και βέβαια αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα στη Βρετανία, γιατί τόσα χρόνια, 20 και από τότε που υπάρχουν οι Oasis, μονοπολεί τον τύπο και αυτός και ο αδερφός του. Λοιπόν, ακούμε ένα από τα τραγούδια του Chasing Yesterday, δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Yeah. Ακούσαμε το Ballad of the Mighty Eye. Στο κομμάτι αυτό του ροκ συγκροτήματος Noel Gallagher's High Flying Birds συμμετέχει και ο Johnny Marr. Είναι από το νούμερο ένα άλμπουμ στην Βρετανία σήμερα, το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ των High Flying Birds, ή μάλλον το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Flying High Birds, Chasing Yesterday. Να θυμίσουμε ότι ο Noel Gallagher είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία 20 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Έχει 8 νούμερο 1 άλμπουμ, τα περισσότερα βέβαια με τους Oasis, μεταξύ του 1994 και του 2010. Τους κάνουν χρυσούς να ξαναφτιαχτούν και να κάνουν συναυλίες, αλλά αυτοί αρνούνται προς το παρόν, θα δούμε. Πάντως η συναυλία τους στην χώρα μας είχε αφιλεγόμενα σχόλια όταν είχαν παίξει. Και είχαν παίξει μάλιστα σε πολύ καλή εποχή. Τώρα παραμένουμε στην Αγγλία για να δούμε τι συμβαίνει στα τραγούδια, όχι singles. Δεν πρέπει να παρασύρουμε να λέω singles, γιατί singles είναι όταν έβγαιναν σε φυσικό προϊόν. Τώρα είναι τραγούδια. Παρόλη την αλλαγή της δισκογραφίας και της διάθεσης των κομματιών μέσω του διαδικτύου, η δισκογραφία συνεχίζει δυναμικά σε χώρες όπως η Αγγλία, ενώ εδώ είναι εντελώς πεθαμένη. Δεν υπάρχει δισκογραφία και σκέφτομαι όλα αυτά τα παιχνίδια στην τηλεόραση τύπου The Voice, γιατί βγάζουν τους τραγουδιστές, για να πάνε να παίζουν στα μπουζοξίδικα το βράδυ. Δεν υπάρχει δισκογραφία. Δεν υπάρχει καμία δισκογραφία εδώ, δυστυχώς. Γιατί φταίει και το κοινό και οι εταιρείες και ο τύπος και οι πάντες. Για να φανταστείτε, που, δηλαδή εδώ να ακούσουμε τέτοια νούμερα, το άλμπουμ των Flying Birds, αυτό που σας είπα πριν, του Noel Gallagher, πούλησε την περασμένη εβδομάδα 123.000 αντίτυπα. Είναι τεράστιο νούμερο στην εποχή μας, σε μία εβδομάδα στη Βρετανία. 123.000 αντίτυπα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι τσάμπα τα κατεβάσματα αυτά και τα νούμερο ένα που έχουν εκεί. Την περασμένη εβδομάδα έφτασε 100.000 πληρωμένα download. 100.000. Λοιπόν, ακούμε νέο συγκρότημα σχετικά της ηλεκτρόνικα, είναι αυτή που θα ακούσουμε, λίγο Αυστραλή, λίγο Άγγλη, λέγονται Years and Years και ακούμε το νούμερο ένα της Αγγλίας στα τραγούδια. Thank you. ocean, take this from me tonight. Oh, let's fly. Oh, let's fly. Oh, let's fly. Oh, ναι. Μπορεί να τα έχουμε ξανακούσει αυτά, το παραδέχομαι. Αλλά και εγώ είχα ξανακούσει τις δεκαετίες του 80. Τα είχα ξανακούσει από πιο πριν. Οι σαραντάριδες λοιπόν, οι εναλλακτικοί, οι σαραντάριδες, αυτοί που είναι 40 ετών και δεν αποδέχονται την καινούργια pop, να σκεφτούν γιατί δεν αποδέχονται αυτούς τους καημένους, τους years, πώς τους είπαμε, years and years, γιατί. Όταν άκουγαν Γιαζού και Depeche Mode στην αρχή ήταν καλύτερα, το 1982. Και όλα εκείνα τα βρετανικά, έτσι δεν είναι? Αλλάζει ο καιρός. Οι νέοι που είναι 14, 15, 17 ετών θέλουν τους δικούς τους Depeche Mode. Μία όμως που παραμένει και το 80 και το 90 και το 2000 και το 2015 είναι αυτή που βγάζει αυτή την εβδομάδα καινούργιο δίσκο, το νέο της Madonna. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Κυκλοφόρησε το 13ο στούντιο άλμπουμ της Madonna. Rebel Heart λέγεται και είχαν ήδη μεγάλη φασαρία με το εξώφυλλο για διάφορα που τα έχετε διαβάσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ. Στα 56 της Madonna παραμένει η βασίλισσα της dance μουσικής. Το τραγούδι αυτό είναι το 44ο νούμερο 1 στο hit parade των dance στην Αμερική. Καμία άλλη τραγουδίστρια δεν έχει τόσα νούμερο 1 σε αυτό το συγκεκριμένο hit parade. Από το άλμπουμ το τελευταίο λέγεται Living for Love και εδώ όπως κάνει πάντοτε έχει την διορατικότητα να παίρνει νέους και μέσα στην εποχή μουσικούς. Εδώ το έχει γράψει με τον Diplo, ένα DJ από την Καλιφόρνια. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Ταχεία εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ζητά από την Ελλάδα το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Να μην χάσουμε άλλο χρόνο, δήλωσε χαρακτηριστικά προσερχόμενος ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ. Διευκρινίσεις από τον Υπουργό Οικονομικών για τα επόμενα βήματα της Ελλάδας περιμένει ο αρμόδιος επίτροπος Μοσχόβηση. Το λόγο έχει η Τρόικα, η δήλωση Σόιμπλε. Πολιτική πρόοδο χωρίς συζήτηση για τεχνικές λεπτομέρειες φαίνεται πως επιδιώκει η ελληνική πλευρά που προσέρχεται με τρεις νέες μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών η υποβολή φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών χωρίς πρόστιμο. 64 άτομα παραπέμπονται σε δίκη για την υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens, κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και δωροδοκία. Στις 20 Απριλίου, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, θα ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όλα τα χρήματα είναι νόμιμα, δηλωμένα και φορολογημένα, διαβεβαίωσε μέσω του Βήμα 99,5 ο Γκίκας Χαρδούβελης για τα εμβάσματα που απέστειλε στο εξωτερικό. Αδήλωτα τα ποσά του 2012, σε φορολογικό παράδεισο οι καταθέσεις, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανοιχτό άφησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της UEFA το ενδεχόμενο οι ελληνικές ομάδες να μην συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αν δεν αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα. Και ο καιρός, βροχερός και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική θα βρέξει μετά το μεσημέρι, χιόνια στην Πάρνηθα. Θερμοκρασία έως τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό από Αττική Οδό μέχρι Αχαρνών, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον μέχρι την Αλεξάνδρας και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού, αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου? Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως τις 15 Μαρτίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων γείτονα www.gitonas.edu.gr. Τι να κάνουμε, σε αυτόν τον τόπο είμαστε της εξέλιξης. Σαν να γεννηθήκαμε με το κινητό στο χέρι. Μας αρέσει να αποστάρουμε σε 3, 2, 1 την είδηση της ημέρας. Να κατεβάζουμε στο φτερό τα σούπερ μουσικά άλμπουμ του 2015. Να κάνουμε ανελαίητα comments σε χρόνο ντετέ. Να ανεβάζουμε τεράστια αρχεία με 1200 φωτό από το τελευταίο πάρτι που πήγαμε και δεν χάσαμε καρέ. Γι' αυτό και οι περισσότεροι Έλληνες είμαστε στο δίκτυο Κοσμοτέ. Γιατί μας γνωρίζει τόσο καλά που μας προσφέρει και τη νούμερο 1 πληθυσμιακή κάλυψη 4G και τις ασύλληπτες ταχύτητες έως 300 Mbps του δικτύου 4G Plus που αποδεδειγμένα πρώτη έφερε στην Ελλάδα ώστε να απολαμβάνουμε αξεπέραστο mobile internet. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ, το δικό μας δίκτυο. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο ντίζελ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε σε έναν καλλιτέχνη που λέγεται Steven Wilson. Οι φανατικοί των συγκροτημάτων που θα σας πω τον ξέρουν, αλλά σαν όνομα δεν ξέρω αν είναι τόσο γνωστό. Ο Steven Wilson λοιπόν είναι ένας τύπος που είναι από το συγκρότημα Porcupine Tree. Ένα συγκρότημα από την Αγγλία του progressive rock, είχε ξαναφέρει το progressive στην εποχή μας, δηλαδή μετά το 2000 εκεί περίπου. Με ιδιαίτερη επιτυχία το συγκρότημα σε χώρες όπως Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, που είναι γνωστές ότι από την παλιά εποχή του progressive ήταν ένα κοινό που αποδεχόταν αυτό το είδος μουσικής. Δηλαδή Γερμανοί, Ιταλοί και Γάλλοι. Τώρα ο Steven Wilson έβγαλε καινούριο άλμπουμ, το τέταρτο άλμπουμ, που λέγεται Hand Cannot Erase. Αυτός ο τύπος, προσέξτε σε πόσα συγκροτήματα ή με πόσους έχει συνεργαστεί εκτός από τους Porcupine Tree. Με τα συγκροτήματα Opeth, King Crimson, Pendulum, Jethro Tull, XTC, Yes, Marillion και Anathema. Ακούμε λοιπόν Steven Wilson και ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ του που λέγεται Perfect Life το τραγούδι. Το γερμανικό περιοδικό Visions λέει για αυτό το άλμπουμ από που ακούτε τώρα το τραγούδι ότι θα είναι το wall, προσέξτε, για τη γενιά του Facebook. Her voice, even her name. We've got the perfect life. We've got the perfect life. Αυτός λοιπόν είναι ο Steven Wilson με το άλμπουμ του, επιτυχία αυτή την εβδομάδα στην Βρετανία και στις χώρες που σας είπα θα έχει επιτυχία το άλμπουμ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τηλεοπτικές σειρές. Τελείωσαν οι ταινίες μας, είδαμε τις σπουδαίες ταινίες, τώρα θα κάνουμε μήνες για να δούμε καλή ταινία. Θα βγαίνει 1-2 ταινίες έτσι σε διάστημα 5-6 εβδομάδων και έχουμε τα συνηθισμένα με τον κινηματογράφο να περιμένουμε τις καλές ταινίες σκόρπιες κάπου μέσα στη χρονιά και μαζεμένες στο φθινόπωρο όπου θα πάνε για τα Όσκαρ. Έτσι λοιπόν ξαναγυρίζουμε στις σειρές μας και παίζονται πάρα πολλές σειρές με μεγάλο ενδιαφέρον εκεί έξω. Μόλις τελείωσε ο πρώτος κύκλος της εξαιρετικής σειράς How to Get Away with Murder με μια εξαιρετική επίσης Viola Davis, πολύ σπουδαία ηθοποιός αυτή. Και περιμένουμε το νέο κύκλο, μας άφησε διάφορα υπονοούμενα τα σημούν, το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία και ήδη έγινε υπογραφή των πρωταγωνιστών για δεύτερο κύκλο που θα ξεκινήσει του χρόνου, η σειρά Empire. Το Empire το δείχνει και η Nova στη χώρα μας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά το προτείνω σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τα παρασκήνια των δισκογραφικών εταιριών και κυρίως της hip-hop και της rap μουσικής, αφού ο πρωταγωνιστής, που είναι ένας πολύ καλός μαύρος τοπιός, υποψήφιος για Όσκαρ για παλιότερη ταινία, ο Terence Howard, υποδίεται έναν έμπορο ναρκωτικών που κάνει μια εταιρεία δίσκων, όπως πάρα πολλοί από αυτούς που έχουν αυτές τις εταιρείες, είναι και έμποροι ναρκωτικών στην Αμερική. Και δείχνει όλα τα παρασκήνια της ιστορίας αυτής, πώς ηχογραφούν, πώς γίνονται επιτυχίες και τα υπόλοιπα. Σε μία από τις σκηνές του τελευταίου επεισοδίου, όλη η οικογένεια τραγουδά ένα μοναδικό τραγούδι του Bill Withers, που θα ακούσουμε τώρα, το Lean On Me. Somebody Κύμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άντε βρε Χριστίνα, πού είσαι? Στο πρακτορείο πάω, ξεπέντε είμαι εκεί. Πάρε μου ένα σκράτσα πως έρχεσαι και ένα φαγωτάκι. Μήπως, λέω μήπως, να το σκρατσάρω κιόλας. Μήπως, λέω μήπως, θες να φας και την πρώτη μπουκιά από το παγωτό μου. Ή καλύτερα τη σοκολατένια μπουκίτσα που κρύβεται κάτω κάτω στο χωνάκι. Ή ακόμα καλύτερα, να σβήσεις και τα κεράκια της τούρτας μου σε λίγες μέρες. Μήπως, λέω μήπως. Η χαρά του Scratch είναι στο σκρατσάρισμα. Τώρα το Scratch έρχεται με 4 νέα παιχνίδια και σου αλλάζει τη διάθεση. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Καλά ο Γιάννης. Πετάει όλο ιδέες. Να χθες του λέμε πάλι πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη μην την πετάξεις. Φέρ την στο EGG, το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG. Ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter, Grow, Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Κύκλος Ensemble στο Μέγαρο. 10 Μαρτίου, ο κύκλος με τον Μπαχ. Το σπουδαίο σύνολο μουσικής δωματίου Κύκλος Ensemble επιστρέφει στο Μέγαρο. Έργα Πέρτ και μεταγραφές έργων Μπαχ με την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στο πιάνο και το τσέμπαλο και τον Δημήτρη Δεσίλα σε σόλο μαρίμπα. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Μέγαρον.gr και 210-7282-333. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, η Βύση συνάντησε το Ολιβιεράτο. Συγκίνηση, λέει ο Ολιβιεράτος, να κλαίει στη λακκούβα του λαιμού της. Την είδε, λέει, κλάμα. Τι θυμηθήκανε, τι στο πάτωμα, τι όρθια, τι στο παράθυρο, τι πάνω στο πλυντήριο την ώρα του στυψίματος, τι στο αυτό, τι μέσα στο αυτοκίνητο. Βρε, αναμνήσεις, βρε! Είχανε δακρύσεις στο καμαρίνι, τι αυτά λέει, είχαμε κάνει, λέει, μαζί. Να σου πω τι κάτι. Τσιμπούσια, λέει, έχουμε κάνει, τι ώρα που με περάσει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένας ιδιαίτερος μαύρος καλλιτέχνης, διαφορετικός από τους άλλους, δηλαδή δεν είναι στο hip-hop, είναι rapper, αλλά ανήκει περισσότερο στην ηλεκτρονική μουσική και βέβαια και έχει και επιρροές από το rap, είναι από το Los Angeles και το όνομά του είναι Steven Ellison. Έτσι δεν τον ξέρετε, αλλά τον ξέρετε σαν Flying Lotus. Έβγαλε πρόσφατα το 5ο άλμπουμ του, που παρουσιάζει ενδιαφέρον και θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το Never Catch Me. Στο Never Catch Me από το album You Are Dead, ο Flying Lotus έχει φιλοξενούμενο τον Kendrick Lamar, που μου τον αναφέρει ένας φίλος της εκπομπής σε ένα μήνυμά του που έχει έρθει εδώ στο βήμα. Ο Kendrick Lamar, με τεράστιο όνομα τωρινό της μαύρης μουσικής, σε 2 εβδομάδες έχει καινούριο album. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι. Θα επανέλθουμε στο album γιατί θα κάνει και μεγάλη επιτυχία και περιμένουμε να είναι σπουδαίο το album. Λοιπόν, Flying Lotus, Kendrick Lamar από το album You Are Dead. And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that fonts of information. This that fonts of inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away. And I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence, you been dying. Trust it. Flying Lotus, το πρόσφατο άλμπουμ του, λέγεται You Are Dead το άλμπουμ, με θαυμαστικό βέβαια, μαζί Kendrick Lamar, θα τον ακούσουμε σύντομα στο προσωπικό του άλμπουμ, θα είναι ένα από τα πετυχημένα άλμπουμ της Άνοιξης αυτό. Σε λίγο, στα ανεπανάληπτα ντουέτα, μη χάσετε στις 7 μετά τις ειδήσεις, σήμερα Pet Shop Boys, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα και στην χώρα μας, από τα πιο πετυχημένα και σπουδαιότερα συγκροτήματα της pop μετά το 80. Pet Shop Boys σε λίγο, ενώ τώρα ένα άλλο συγκρότημα του εναλλακτικού rock από τον Λονδίνο που θα ακούσουμε αρκετά για αυτούς τους επόμενους μήνες, τετραμελές συγκρότημα, η Wolf Alice.